Ännu en timme fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Man kan se i dina ögon att du bestämt hur det ska bli. Till de älskande hör inte längre vi. Jag kan känna dina tårar med en smak av tveksamhet. Från en som vill och kan men ändå inte vet. Det har sagts av dina läppar att nu vet du vad du vill. Livet är för kort att redan stanna till. Kanske ångrar du för alltid det du säger till mig nu. Att det är tiden med den känslan som tar slut. Det känns konstigt när du säger du ska gå. Men din förklaring gör det enkelt att förstå. Du har mycket kvar att göra. Det finns vägar kvar att gå. Det är bäst att ingen väntar på dig då. Fast jag vet att väldigt lite kan ge vänskap svåra sår. Vill jag behålla dig så nära som det går. Du får minnas alla stunder, alla platser där vi gått. Om du för alltid ur mitt liv försvinner bort. Det känns konstigt när du säger du ska gå. Men din förklaring gör det enkelt att förstå. Du har mycket kvar att göra. Det finns vägar kvar att gå. Det är bäst att